to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca wypadku w Szczecinie leczył się psychiatrycznie. Policja wyklucza podłoże terrorystyczne. Na początek najnowsze informacje na ten temat. Do 10 lat więzienia grozi prezydentowi Krakowa. Prokuratura zarzuca mu przyjęcie korzyści majątkowej. Na cmentarzu borisowskim w Moskwie pochowano dzisiaj lidera rosyjskiej opozycji, Aleksieja Nawalnego. Wypadki w Szczecinie nie miały podłoża terrorystycznego. Wykluczają to policjanci. Przypomnijmy, w dwóch wypadkach rannych zostało 19 osób, a dwie są w stanie krytycznym. Sprawcą obu jest 33-latek. Mężczyzna najpierw wjechał w grupę pieszych na placu Rodła, a uciekając zderzył się z innymi pojazdami. Karol Darmoroz wie, co ustalono do tej pory. W pierwszym wypadku na szczecińskim placu Rodła poszkodowanych zostało 15 osób. To przede wszystkim piesi. Cztery kolejne osoby ucierpiały w zdarzeniu, gdy kierowca próbował uciekać w kierunku Ronda Giedroycia. Sprawcę szybko ujęła policja. Jest to obywatel polski, Polak, mieszkający w Szczecinie, 33-letni szczecinianin. Przekazał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Wstępne ustalenia ma już też policja. Mogę powiedzieć z pełną stanowczością, że na pewno nie był to zamach terrorystyczny. Wstępne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora wskazały, że jest to osoba, która od 4 lat leczy się psychiatrycznie. Mówił zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie Marek Jasztal. Te informacje są teraz weryfikowane w placówkach służby zdrowia. Karol Darmoroz, Polskie Radio. Nawet 10 lat więzienia grozi prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu. W prokuraturze regionalnej usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków. Śledczy podejrzewają, że przekroczył uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Chodzi o remont kamienicy w pobliżu rynku głównego. Miasto przyznało dotację na renowację budynku w wysokości 1 200 000 zł. To nie dopełnienie obowiązków, jak stanowi przepis, miało polegać na naruszeniu, nieprzestrzeganiu zapisów różnych aktów prawnych rangi ustawowej, a także statutu miasta Krakowa, w wyniku czego dotację celową z puli przeznaczanej na remonty konserwatorskie, restauratorskie otrzymał na preferencyjnych warunkach podmiot prywatny, który przeznaczył je na remont zabytkowej kamienicy. Wyremontowana kamienica należy do byłej wiceprezydent miasta Elżbiety K. i jej rodziny, tłumaczyła Katarzyna Duda z prokuratury. Jacek Majchrowski nie przyznał się do zarzutów. Na konferencji prasowej tłumaczył, że decyzję podejmowała specjalna komisja i Rada Miasta, a nie on. Urzędnicy magistratu nazywają decyzję prokuratury absurdalną. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny został pochowany na cmentarzu borisowskim w Moskwie. W ostatniej drodze politykowi towarzyszyła rodzina i dziesiątki tysięcy mieszkańców. Na cmentarzu był też ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Złożyłem kondolencje rodzinie Rzeczpospolitej, w tym matce zmarłego Aleksieja Nawalnego. Przybyło wielu Rosjan, młodych, w dojrzałym wieku. Wznoszone były hasła za wolną Rosję, hasła przypominające Nawalnego, że był przykładem, był wzorem i że nigdy nie zapomną i nie wybaczą. Cmentarz był ochraniany przez policję i siły bezpieczeństwa. Podczas pogrzebu zakłócany był dostęp do internetu i sieci komórkowych, bo współpracownicy Nawalnego zamieszczali w internecie relacje z pogrzebu. Policja nie tylko w Moskwie, ale też w różnych innych miastach, gdzie czczono pamięć Nawalnego, zatrzymała w sumie co najmniej 50 osób. Na razie dokładne liczby nie są znane. Ekwadorska policja schwytała rosyjskie małżeństwo, w którego domu zabezpieczono m.in. broń palną i amunicję, noże, kamizelki kuloodporne, specjalistyczny sprzęt do komunikacji oraz, jak podano, dużą ilość amerykańskich dolarów. Śledczy zarekwirowali też kokainę i marihuanę. Ekwadorskie służby przypuszczają, że para z Rosji może mieć związek z trwającymi od kilku tygodni zamieszkami wywołanymi głównie przez kartele narkotykowe. W styczniu z więzienia uciekł Adolfo Macias, uznawany za jednego z najgroźniejszych przestępców w Ekwadorze. W związku z tym zdarzeniem ogłoszono stan wyjątkowy, godzinę policyjną, a do walki z gangami wysłano wojsko.

drugą godzinę setnego notowania listy przebojów trójki. Zaczęliśmy od dwóch propozycji, więc czas wrócić do notowania. Mark Knopfler, jego Ahead of the Game, tydzień temu na miejscu 12, tym razem plasuje się na miejscu 13. Tak powolutku, krok po kroku, dzień za dniem zbliżamy się do wydania 10. solowego albumu Marka Knopflera. One Deep River będzie 12 kwietnia. Już wszystko wiadomo, no ale jak to w przypadku aktualnie wydawanych płyt, artyści powolutku pokazują nam singiel po singlu dużo wcześniej niż jest data premiery albumu. Nie inaczej było w przypadku właśnie tego utworu Ahead of the Game. Pierwszy singiel zwiastujący nadejście tego albumu. Mark Knopfler to miejsce 13, a na miejscu 12 jest Bartas Szymoniak i jego powroty oczko wyżej niż przed tygodniem. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się.

może i bez słów, ale wypada jednak coś powiedzieć. Chip Tobacco bez słów, piosenka z puli propozycji w setnym notowaniu listy przebojów Trójki. Tych propozycji mają Państwo 13 i spośród tych 13 propozycji mogą Państwo głosować na swoich faworytów. Zresztą tak jak i z puli 20 z notowania. Właśnie do notowania teraz wróćmy. Spory zjazd zaliczyła Paula Roma Państwa głosami. Przed tygodniem to było wysokie 4. miejsce. Tym razem musi zadowolić się miejscem 11. Płonę. Cześć, tu Paula Roma. Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy Trójki z okazji setnego notowania listy przebojów. Na moim horyzoncie notuję puls. Co w ciebie wymierzony obiera kurs. Dokładnie w milimetrze ode mnie wprost na ciebie czuję jak faluje. I wpuszczam ci pod skórę, namiętnie transferuję wszystko to, co czułem. Znacząco bardziej nienachalnie krokiem ładnym w twoją stronę skierowałam całość ciepła, jakby moje było twoje, bo po każdym milimetrze ode mnie wprost na ciebie czuję jak faluje. I wpuszczam ci pod skórę, namiętnie transferuję wszystko to, co czuję. Dzisiaj słuchają Państwo setnego notowania listy przebojów Trójki, co już za nami. Na 20. Farbenlere Szeregowiec, na miejscu 19. Tomasz Szmakowiecki, Słońce nie przestaje świecić nocą. To nowość i Farbenlere to też nowość. Nowość też na miejscu 18. Linkin Park, Friendly Fire. Pearl Jam, Dark Matter na miejscu 17. Na 16. Beatlesi, Now and Then. Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego, plasuje się na miejscu 15. Na 14. Peter Gabriel, Panopticon. Na 13. Mark Knopfler, Head of the Game. Bartosz Szymoniak, Powroty to miejsce 12 i przed chwilą Paula Roma Płonę, miejsce 11, a więc połowa stawki jest już nam znana. Mijamy półmetek setnego wydania listy przebojów Trójki. Na 10 bracia Kacperczyk, Artur Rojek, Syn Okiennika.

Karaś Rogucki, Niedźwiedzie Polarne. Jedna z 13 propozycji w setnym wydaniu Listy Przebojów Trójki. Wracamy do notowania. Miejsce 9 obronione przez Classics Nouveau, Battle Cry. Na 9 Classics Nouveau Battle Cry słuchają Państwo setnego notowania Listy Przebojów Trójki, w którym teraz czas na kolejną propozycję. Micro Music i generalnie siła pań śpiewających Jestem rzeką propozycja. Cześć. Setne notowanie listy przebojów Trójki. Zapraszam Was do głosowania na piosenkę Jestem rzeką. Głosując na tę piosenkę, głosujecie również na Odrę, o której opowiada ta piosenka. Pozdrawiam Was serdecznie, Natalia Grosiak z Micromusic. Ziemię zeszła. Czy jestem szczęśliwa, patrząc jak znikasz? Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, ona jest mną. Jestem pustynią, jestem drzazgą, jestem tobą. Stoję nad tobą, sprawdzam, czy oddycham. Dzieckiem tej ziemi bez matki i ojca. Na mojej dłoni znowu umiera pszczoła. Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Micromusic, Jestem rzeką, jedna z propozycji setnego notowania listy przebojów Trójki, ale my wróćmy do notowania, bo tu mamy całkiem ładny skok z 11 na 8. Dali Państwo to miejsce grupie Riverside i utworowi Friend or Foe. desires. So I need your Austrian made for love. Oh, funny, or maybe you don't want more than what's done before. Oh, and we go round and round. Update, upload. Oh, so I need your Austrian made for love. Oh, funny, or maybe you don't want more than what's done before. Oh, and we go round and round. Update, Riverside jest na 8. miejscu w setnym notowaniu listy przebojów trójki. Za 6 minut godzina 21 przed trójkowym serwisem, tym o 21 zdążymy jeszcze z jedną propozycją. Pod koniec ubiegłego roku ukazał się debiutancki album duetu Kępiński i Kowalonek. Nosi tytuł Kintsugi. To jest 9 piosenek. Ciekawostka, tu panowie bardzo chętnie zapraszają ją do współpracy polskiej wokalistki. Jest piosenka, w której zaśpiewała Mary z Polski, jest piosenka z Nowiką, jest też piosenka, której posłuchamy za chwilę, gdzie udzieliła się Sarsa. To jest utwór tytułowy, numer 5 na płycie, Kintsugi. Może przy okazji warto powiedzieć, Kintsugi, japońska technika i sztuka naprawy potłuczonych lub wyszczerbionych wyrobów ceramicznych, polegająca na łączeniu elementów wyrobu laką z dodatkiem sproszkowanych metali szlachetnych. No już brzmi ciekawie, a muzycy mówią tak, ta kontemplacyjna praktyka uczy zauważyć w uszkodzeniach szansę na odnowę i o tym właśnie jest ten album. Stworzyliśmy go z okruchów i odłamków życia. Kintsugi, Sarsa, duet Kępiński i Kowalonek, propozycja. Serca dwa spadły dziś na posadzkę, roztrzaskane, leżą same. Takie rany się klei nitkami, dzięki sztuce tu nieznanej. Chirurgia duszy zadziała, zniknie pamięć, że bolało. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz, proszę o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje mnie. Żyć życie znów, to byłby cud. Słońca dwa zgasły jak światła w okna, z tą różnicą, że